to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Do Katowic przylecą delegacje z 200 krajów. Będą mówić o klimacie. Będziemy mieli przed sobą bardzo złożony technicznie dokument. Tragiczny wypadek na Pomorzu. W zderzeniu czołowym zginęły 3 osoby. Austria proponuje wyłączenie Nord Stream 2 z projektu unijnej dyrektywy gazowej. Polska jest przeciw. Jesteśmy gotowi do szczytu klimatycznego, zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już na początku grudnia odbędą się negocjacje z przedstawicielami blisko 200 państw co do sposobów ochrony klimatu. Marta Szulborska o szczegółach. Jak zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk, szczyt klimatyczny pod względem organizacyjnym jest bardzo dobrze przygotowany. Dzięki dobrej współpracy z prezydentem miasta Katowice udało nam się wszystkie sprawy organizacyjne zapiąć, można powiedzieć, na ostatni guzik. Już 2 grudnia w niedzielę wiceminister środowiska Michał Kurtyka zostanie wybrany przez delegację państw z całego świata prezydentem szczytu klimatycznego. Rolą prezydenta globalnego wydarzenia będzie prowadzenie procesu negocjacyjnego co do sposobów ochrony klimatu. Jak powiedział wiceminister Michał Kurtyka, negocjowanie nie będzie łatwe. Jest to bardzo duże wyzwanie negocjacyjne. Będziemy mieli przed sobą bardzo złożony technicznie dokument. Porozumienie paryskie przyjęte na szczycie klimatycznym w 2015 roku zakłada, że średnia globalna temperatura na świecie nie wzrośnie do końca wieku o więcej niż 2 stopnie Celsjusza. Marta Szulborska, Polskie Radio. A w związku ze szczytem klimatycznym na granicach wróciły kontrole. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 25 koło Jęcznik Małych w Pomorskiem. 3 osoby zginęły, gdy samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Na miejscu są policja, ratownicy i strażacy, mówi młodszy brygadier Marek Lubiński. Na wysokości skrętu do miejscowości zderzenie 2 samochody osobowe i ciężarowy. Śmierć poniosła osoby podróżujące Audi. 3 mężczyzn. 2 osoby jadące samochodem Opel z niegroźnymi obrażeniami zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego szpitala w Człuchowie. Natomiast kierujący samochodem ciężarowym nie odniósł obrażeń. Droga jest zablokowana, policja ustala okoliczności i przyczyny wypadku. Austria proponuje wyłączenie gazociągu Nord Stream 2 z projektu unijnej dyrektywy gazowej. 12 krajów, w tym Polska i Komisja Europejska, nie godzą się na to. Stawka jest wysoka, bo wejście w życie nowej dyrektywy może wpłynąć na opłacalność Nord Stream 2, nowego gazociągu, który ma połączyć Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. Nowe regulacje mają jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terytorium Unii Europejskiej podlegają przepisom unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęcie takich przepisów osłabiłoby zatem rentowność Nord Stream 2. Wiele krajów popiera szybkie wejście w życie nowych przepisów. Wątpliwości na spotkaniach krajów członkowskich wielokrotnie zgłaszały jednak Niemcy. Blisko 200 grypsów wysłanych przez więźniów obozu koncentracyjnego do Antoniny Grygowej trafiło do muzeum na Majdanku. To dar rodziny kobiety, która w czasie okupacji pomagała osadzonym w obozie i więzieniu na zamku. Jak mówi Anna Wójcik z muzeum, nie wszyscy autorzy grypsów są znani, ale jest wiele nazwisk, które się powtarzają. Najbardziej płodnym autorem był chyba dr Henryk Wiliczański, który pisał też najbardziej obszerne i takie pod względem treści i też takie najbardziej osobiste listy. Inni autorzy to Janusz Mazurkiewicz, Tadeusz Znyk, też kobiety są, nie wszystkie zostały zidentyfikowane. To jej pomoc była bardzo okazała z tego względu, że no, ona miała piekarnię i mając zlecenia od Niemców mogła upiec więcej sztuk chleba czy bułek i pod płaszczykiem tego, że realizuje zamówienie na przykład dla niemieckiego szpitala, te artykuły były rozdysponowane pomiędzy więźniów. Antonina Grygowa wraz z mężem i córkami Zofią, Anną i Wandą przekazywała więźniom paczki z żywnością, lekami, odzieżą i grypsami. W ostatnich tygodniach okupacji zorganizowała szpitalik, a po ucieczce Niemców jadłodajnie dla uchodźców i więźniów wracających z obozów. W Lublinie jest ulica nazwana jej imieniem. Paczki świąteczne od motocyklistów. Dary trafią m.in. do szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej, domów dziecka czy rodzin w południowej Małopolsce. Paczki przygotowaliśmy głównie z myślą o najmłodszych, mówi Tomasz Tokarz z forum motocyklowego Motosącz. Tu mamy takie przykładowe paczki. Są chrupki, czekolady, inne łakocie, maskotki, zabawki. Tak to mniej więcej wygląda, żeby był uśmiech dziecka, bo to są rzeczy, które dzieci lubią. Pomaganie innym to naturalny odruch serca, dodaje motocyklista Lech Zwoliński. Jeździmy do tych dzieciaków dać im trochę radości. Mamy rodziny, zarabiamy, mamy zdrowie. Powinniśmy spłacić chociaż trochę dług w stosunku do naszego losu. I ci, którzy tego nie mają, powinni chociaż trochę od nas tego dobra dostać. Paczki będą rozłożone do potrzebujących od piątku. Akcja potrwa 2 tygodnie. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport. Tomasz Gorazdowski. W klubowych mistrzostwach świata w siatkówce trwa mecz, który zapewne spokojnie mógłby być finałem, ale to tylko potyczka grupowa. Zenit Kazań gra z Kuciny Luba Civitanowa. Spotkanie rozgrywane jest w Płocku i na razie po trzech setach Zenit prowadzi 2-1. Jest faworytem, no ale ma w swoim składzie w szóstce takich zawodników jak Anderson, Wolwicz, Ngapet, Werbow czy Michajłow. O 20:45 Fakih Aringoj zagra z Asseco Resowiu. Mirosław Minkina został prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Wiceprezesem nadal jest Marek Matuszewski, a nowych zastępców prezesa wybrano Martę Zawadzką i Roberta Walczaka, poinformowała strona związkowa pzhl.pl. Jest zatem szansa na to, że zamieszanie w polskim hokeju jakoś da się opanować, no bo kto ma je opanować, jak nie nowy prezes. Po ogromnym zamieszaniu, napaści pseudokibiców River na piłkarzy Boka w końcu podjęto decyzję. Chociaż tak nie do końca. Rewanżowy mecz finałowy Copa Libertadores pomiędzy River Plate a Boka Junior zostanie rozegrany 8 bądź 9 grudnia. Wiadomo na pewno, że poza Argentyną, ale nie wiadomo gdzie. W pierwszym spotkaniu był remis 2-2. Najpierw był rumor i zamieszanie związane z odejściem z Barcelony, teraz inny pasztet. Pasztet dla klubu. Wszystko wskazuje na to, że to ostatni sezon Neymara we Francji. Piłkarz w końcu dopiął swego i otrzymał od Paris Saint-Germain zgodę na odejście. Władze klubu postawiły jednak warunek, zgadzają się tylko na 22-milionową stratę. Za Neymara zapłaciło Paris Saint-Germain 222 miliony, teraz ktoś za Neymara musiałby zapłacić 200 milionów euro. A dokąd chce przenieść się Neymar? Do Hollywood, do Los Angeles. Do Barcelony, z której przecież nie tak dawno za 222 miliony uciekł. No ale czy Barcelona będzie go chciała? Zobaczymy. Na pewno nie przejdzie do Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec muszą sobie znaleźć zapewne nowego trenera. Niemieckie media informują, a najbardziej szczegółowo, znakomicie zawsze poinformowany Bild, że sprawa wydaje się być przesądzona i Kovac po meczu z Benficą zostanie po prostu zwolniony. Ba, dziennik idzie krok dalej i relacjonuje na swoich łamach to, co miało wydarzyć się w szatni Bayernu przed starciem w Lidze Mistrzów, a trener miał powiedzieć wszystkim najlepszym piłkarzom, gwiazdom, co o nich sądzi. No a sądzi nie najlepiej. No ale Neymar, to zgadzasz się, że w Hollywood świetnie by się odnalazł. Jaki tam jest najbardziej znany klub w okolicy w Los Angeles? Galaxy? Galactic? Galaxy. Tak, Galaxy, właśnie. No a i potem do Hollywood, prosto do filmu. Do tej pory aktorstwo świetnie mu wychodziło. Ale on jeszcze chciałby coś zdobyć. Ugrać, on tak? Po to z tej Barcelony odchodził do Paris Saint-Germain, że tam myślał, że za katarskie pieniądze stworzony zostanie Dream Team, który pozwoli mu wygrać Ligę Mistrzów. A z Galaxy takiej Ligi Mistrzów na pewno wygrać by i nie wygrał. Chciałby coś zdobyć i nie chodzi wcale tym razem o Oscara. Tak jest. Jutro zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano głównie w obszarach występowania mgieł duże, w północnej połowie kraju początkowo zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i będą osadzać szadzi. Temperatura maksymalna od minus 4 na wschodzie i w kotlinach górskich do 0, 1 na zachodzie kraju. Nad morzem cieplej, tam, tylko tam, plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Za chwilę Magiel Wagli. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury. I odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.

Także radośnie zostało państwo przywitane przez Nigeria Fuji Machine pieśnią Oro Uwe. No tak, dzisiaj samotny biały Wagier z czarną muzyką, sam na sam z państwem. Melodie urozmaicone, mam nadzieję. Rozpoczynamy od Afryki Dzikiej. No, zapoznany już państwu zespół Gangbang Brass Band, 10-osobowy band, fantastyczny zresztą, tym razem w pieśni Beto. Thank you. No czyż nie pięknie śpiewają państwo i grają? Bardzo dobra orkiestra trąbiona i niechże nam jeszcze zatrąbi. Gangbe Brass Band, tytuł płyty Togbe. A utwór, proszę szanownego państwa, będzie miał tytuł Aladanu. Awe! Thank you. proszę. Ileż radości w tej muzyce, słońca, pogody. U nas też słoneczko było dzisiaj, aczkolwiek chłodnawa. Bardzo dzięki za listę od Państwa, Panie Zbyszku. Tak znam te wiadomości, dosyć zabawne, te zdjątka. Dzięki bardzo za pozdrówki od mamy i ze wzajemnością. A pan Marcin pokazał nam tutaj, no mnie właściwie, swój zakątek, jaki on urokliwy ma ten zakątek, bardzo ładny w bieli i czerni. Teraz sobie myślę, że będzie fajnie takim delikatnym, posuwistym ruchem udać się w stronę muzyki reggae, takiego prawdziwego, The Roots of Rastafari. Ale zaczniemy od takiej wersji nieco dabującej. Technics All Stars ją wykonał utwór Zion One. Myślę, że przyjemne uczucie Państwom wtargnęło. Chciałem jeszcze tak, co ja chciałem doprecyzować, że pan Marcin nie tyle pokazał mi swój zakątek, ale bardziej kwadracik z fragmencikiem. Bardzo ładny, biało-czarny fragmencik, kwadracik z fragmencikiem. Chodzony dzisiaj? No może on chodzony, ale chodzony w takim posuwistym, myślę, krokiem dzisiejszy. Magielek. Ja bym go nazwał bardziej takim posuwistym. Na razie. Na razie. No to dalej się w tym pulsie utrzymamy przy pomocy piosenki Rasta Dreadlocks wykonanej przez The Heaven Singers. No i o bociankach był wers na końcu. Myślę, że mogło sobie państwo i potańczyć, i pośpiewać przepięknie. No właśnie, o tych dreadach się tu pan Marcin rozpisał. Wszyscy mają włosy po całym organizmie porozrzucane mają, proszę państwa, mnie na złość Rasta Farianie włosy. Ja już sobie dreadów nie zapuszczę chyba. Jednak myślałem o nich trochę wczoraj, ale zarzuciłem ten pomysł. Natomiast no jeszcze się pobujajmy, bo mnie na przykład ta muzyka wzrusza, ta rootsowa zwłaszcza, bo ona jest oprócz tego, że oczywiście fantastycznie buja, to ma jeszcze jakiś, jak to mówią Rastafarianie, message. I tu też będzie taki message w utworze wykonanym przez Ku, tytuł Beta Must Come. Yo, la, la, la, la, la, better must come, rise to the occasion just like the sun. as I knew. Me left primary and couldn't go high school. My father have the skill but have no tool. He never go a bag of stones for food. He couldn't afford the rice in me ground food. But I guess I do the man a him good. Because better must come, better must come. So me tell you them, say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Better must come, better must come. So me tell you them, say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Fear bust gun, it no necessary. One thing, it a shoot a just dead fi bury. The cemetery. Nowadays, violent I turn to history. My wish is to live. I wish I'd marry and meet pop stars like Halle Berry. Drink champagne and juice we make from cherry. But that's a dream. I you think just imaginary. So me know better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come. Rise to the occasion just like the sun. Better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Five are we live in a one room. Six are we eat from one spoon. For sweep me yard, me have to use bushes and broom. Me left primary and couldn't go high school. My father have the skill but have no tool. He never go a bag of ton wrong fool. He couldn't afford the rice in me wrong food. But I guess it to the man a him rude. Because better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come, better must come. Occasion just like the sun. Better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Feel bust gun, it not necessary. One thing, better must come. Jakby tak jakoś to zabrzmiało. Better must come. No bardzo piękna to płytka, ja Państwu o niej już opowiadałem, ale myśmy ją tylko liznęli do Roots of Rastafari. To oczywiście Soul Jazz Records. No nieoceniony wydawca, zwłaszcza, no nie tylko czarnej, ale zasługi w upowszechnianiu no fantastycznej muzyki. Lat 50., 60., 70. łącznie ze nowszą elektroniką niemiecką, elektroniką międzyświatową i jazzem. Niesamowite. Powinni dostać moim zdaniem jakąś nagrodę radia i telewizji albo coś takiego. No to pożegnamy się chyba już z tą płytą. A pożegna nas artysta, dwóch artystów, Ronald Downer i Count Ozzy, bardzo Państwu dobrze znany, a Dziudziuła. Thank you. kanaka kanaka, midi kanaka kanaka, midi kanaka kanaka, anza, midi kanaka kanaka, midi kanaka kanaka, midi kanaka kanaka. Myślę, że gdybyśmy tak jeszcze z 10 minut pośpiewali z Państwem, to już byśmy na ziemię nie wrócili tak łatwo. Cudne, cudne. No nic to, ale z całą pewnością podróż pani Agnieszki Obszańskiej po terenie kultury będzie równie atrakcyjny. Zatem serdecznie zapraszam do wysłuchania owej audycji. Teren. Kultura. Dziś opowieść o mieście, którą będziemy snuć, zaglądając do Białego Stoku. Miasto, przestrzeń, społeczność. To cykl spotkań właściwie dla każdego, bo poruszane tematy dotyczą każdego z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania. Miasto jako konglomerat historii, zdarzeń, napięć, każdy może wybrać swoją ścieżkę, a w końcu rozmowa o samym Białym Stoku. A my ruszamy już na Podlasie tropem tych spotkań. Jest to taka seria otwartych spotkań, które zwykle przyjmują formułę panelowo-seminaryjną, ale są to też bardzo często czy pokazy filmów, czy spotkania z artystami, których tematyka oscyluje wokół miasta, jego problemów oraz możliwych sposobów ich przezwyciężania. I w gruncie rzeczy staramy się, aby te spotkania były taką platformą wymiany doświadczeń, które dotyczą zwykle właśnie życia w przestrzeni zarówno kulturowo-społecznej, jak i fizycznej miasta. Mówi Eliza Urwanowicz z białostockiego Arsenału. Takim celem jest trochę uwrażliwienie nas na tę przestrzeń, lepsze w niej rozeznanie, także próby jakiegoś wspólnego wypracowywania narzędzi do poprawy jakości tej przestrzeni. Jakby głównym obszarem naszych zainteresowań w tym cyklu jest pole społeczno-kulturowe. Z pewnością bliskie są nam koncepcje miasta, które jego rozwój uzależniają nie tylko od tych czynników ekonomicznych, ale też kulturowych. Tutaj dla nas takim kluczowym pytaniem jest, w jaki sposób budować swego rodzaju wspólnotę w mieście. I o tym będzie najbliższe spotkanie. To już jutro w Galerii Arsenał. Tym razem wokół książki Spytaj Białystok, która właśnie tę wspólnotowość ma wpisaną zarówno w treść, jak i formę. A my otwieramy już Spytaj Białystok. Spytaj Białystok jest swego rodzaju wspólną graficzną opowieścią o Białymstoku. Została ona stworzona przez dwoje artystów pochodzących z Górnego Śląska, czyli Małgorzatę Jabłońską i Piotra Szewczyka. Galeria Arsenał zaprosiła artystów do stworzenia takiej graficznej opowieści o mieście i jest to z jednej strony taka subiektywna i mocno autorska wizja Białego Stoku, natomiast powstawała ona we współpracy z mieszkańcami miasta i okolic. Mogła się Jabłońska i Piotrek Szewczyk rozpoczęli tę pracę nad publikacją w sierpniu 2016 roku i postanowili w tej opowieści współpracować z mieszkańcami. Z tego względu, że jak sami artyści twierdzą, tego typu projekty artystyczne są zwykle mocno subiektywne, tymczasem im bardzo mocno zależą na rzetelności tego typu publikacji i skonfrontowania jakichś takich swoich wstępnych wrażeń z odczuciami, czasami takimi emocjonalnymi postawami mieszkańców i reakcjami jakby na swoje własne autorskie rozważania artystów. Postanowili zatem za pośrednictwem mieszkańców po prostu spytać Białystok o to, jak się obecnie miewa. Jak? To już prześledzimy na 104 stronach, różnorodnych, bo będących połączeniem spostrzeżeń artystów i mieszkańców, ale też publikacją ciekawą od strony formalnej. To jest taki typowo notesowy charakter publikacji, który zachęca również do dopisywania lub dorysowywania swoich spostrzeżeń i przemyśleń. Dzięki specjalnemu wykończeniu kartki można swobodnie odrywać, następnie je na przykład powiesić na ścianie, komuś podarować albo wyrzucić, jeżeli coś nas zdenerwowało w tym, co przeczytaliśmy bądź zobaczyliśmy. Grafiki stanowią jakby dopełnienie cytowanych wypowiedzi. Niektóre grafiki jakby też wymownie milczą. Na grafikach pojawiają się zarysy znanych białostockich budynków, ale też takich budynków, które często są naznaczone tragiczną historią. Tutaj z jednej strony mamy takie sielskie elementy, a z drugiej strony mamy taką mocną symbolikę, czasami niepokojącą, złowieszczą. A ja zapraszam do Galerii Arsenał w Białymstoku. Już jutro kolejne spotkanie z cyklu Miasto, Przestrzeń, Społeczność. A więcej znajdziemy na www.galeria-arsenał.pl. No i fajnie. No a teraz pieśń, która w czasach mojej bardzo wczesnej młodości stała się manifestem i spowodowała wszystko to, co się ze mną porobiło. W wykonaniu artysty, którego urodziny dzisiaj obchodzimy i oczywiście Nie dalibyśmy rady bez przypomnienia o tym fakcie wyjść z honorem z owej audycji. Jimi Hendrix, największy moim zdaniem artysta związany z muzyką big beatową i w Six Was Nine, tytuł utworu z fantastycznej płyty Axis, Bold as Love, Jimi Hendrix Experience. If the sun refuses to shine, I don't mind. I don't mind. If the mountains fill in the sea, let it be. Can't be. Turned out to be nine. Oh, I don't mind. Oh, I don't mind. If all the hippies cut off all their hair, oh, I don't care. Oh, I don't care. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind of drop and die, but I'm gonna wave my freak flag high. Wow. Wave on, wave on. fall, mountains, just don't fall on me. Right on, Mr. Businessman, you can't dress like me. So let me live my life the way I want to. Sing on, brother. Play on. Właśnie, muszę jeszcze coś powiedzieć, bo wyjdę i zapomnę i nie będę pamiętał. No chciałem powiedzieć, że to, że właśnie gdyby się nawet szóstka w dziewiątkę miała zmienić, to pan, który to śpiewał, nigdy się nie zmieni. Obowiązuje ta zasada w zasadzie 99,9% wszystkich artystów, których prezentujemy, w przeciwieństwie do polityków, którzy twierdzą, że tylko krowa nie zmienia swoich poglądów. I zapraszam państwa do reklam. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj swój dom na gwiazdkę. Już teraz w Biedronce oświetlenie ozdobne w supercenach. Różne kształty i kolory. Aż do 100 lampek LED tylko 14,99 za zestaw. A do tego bombki nietłukące się. W różnych wzorach, kolorach i zdobieniach. Jedynie 11,99 za zestaw. Tylko do 8 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Patroni medialni.